Men nå til vår store nye konkurranse her i studio. Vi ønsker velkommen våre to deltakere som heter... Skorstein Suppegjøken. Og... Harry Helve. Nei, det har vi ikke, men det spiller heller ingen rolle. Nei, jeg heter Harry Helve. Akkurat, men det spiller heller ingen rolle. Men dere i hvert fall klar til å svare på spørsmål, håper jeg. Ja. Ja. Og da stiller vi første spørsmål til deltaker A, altså Suppegjøken. I mellomtiden skulle vi plassert deltaker B, altså Helve, i boksen, slik at han ikke kan høre noe, men siden vi ikke har noen boks, må vi slå ham ned i steden. Slik. Og da lyder spørsmålet til deltaker A. Hva er en porumbator? Porumbator er en lensepumpe for bidéer. Jaha, det var Suppegjøkens svar. Da vekker vi Helve. Hallo, Helve? Helve? Helve, kan du høre meg? Hallo, kom, våkn opp. Ja. Er du våken? Ja. Her kommer spørsmålet til deg. Ja. Hva er en porumbator? En porumbator, det er en melkemaskin for griser. Vel, da har vi begge svarene fra begge deltakerne, og vi gir ordet til dommeren. Kan jeg få betenkningstid? Nei, vi må svare med en gang. Speil, jeg får skjev hente. Nei, sludder og vev. Jeg blir tydeligvis nødt til å svare selv. Må jeg gjøre alt her i studiet da? Hva var spørsmålet igjen? Jo, hva er en porumbator? Hva er en porumbator? Jo, det er en tyrkisk skismøring. Nei, det er det ikke. Nei, selvfølgelig kan ikke være det. Porumbator kan ikke være det. Hva kan det være da? Jo, hovedstaden er keltisk bongo. Nei. Kan jeg få en sjanse til? Nei, det kan jeg ikke selvfølgelig, for der er tiden ute. Der er tiden dessverre ute. Vel, det ble da heller ikke noe denne gang noen vinner av vår flotte første premie, som er et snev av pest for to personer.